jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast nich. Wieczór, miasto mgłą spowite, sam zbite, myśli pospolite. I ten głos z dali wciąż słychać, znika świat pośród tonów głośnika. Widzę drobiazgi, epizody, jej dotyk. Jestem ślepy po tym, nie zasnę, to mi nie pozwala. Staram się, lecz to jest jak alarm. Palce ciszy, liczę na nie, skądże w to wątpię, liczne myśli ciągle. Trochę wspomnień, nikt ich nie ukradnie. Życie postęp, którym więcej pragnie. Mija tyle dni, tyle tygodni, to samo. A jutro nie poskąpię, nie będę mógł żyć bez maski gracji. Brak fałszu, a sporo aspiracji. Lecz dziś we mgle wieczoru tonę, kubek dym i ten nostalgii moment. Nieme kino znikła gdzieś fonie. Pomimo wszystko to nie monotonia. To mój czas, świecą lat miliardy. Każdy grosz jest tej chwili warty. Gdyby jeszcze dodać jej bliskość, to wiem, że miałbym już wszystko. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Patrzę na niebo w pełni gwiazd, co migocą. Blaski i brzaski tras lśni mi nocą. Miliony wedet i ten firmament tutaj, to jakby ktoś kredę na atrament rzucał. Ten kosmos to słońc, to wygląda bosko. Lecą ścieżką prostą, beztrosko. Ja też chcę tak, bez letargów, bez kresach. Jeszcze ta łuna, wreszcie kolejny desant. Sunie bus nadal, bus duży już badam. Tyle gwiazd, światło miasto nie w kaskadach. Pora nie młoda i w busie półmrok. Już wybija północ, księżyc poczuł moc. Aż tu raptem chmury nad tym traktem. Deszczu mury faktem, świat ma kataraktę. Ta aura i moja bezradność, to jak bagno, ciągnie morale na dno. Ale się nie dam, bo to nie dla mnie atmosfera. Wolę pejzaż, co gwiazd świat otwiera. Mam taki widok, a widać go tylko z krymej. Na bok wigor, to czas na sentyment. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Druga w nocy, kartka w głowie metli, gwiazda mruga mi okiem. Dostępni rytmem pętli, wszyscy nocy niechętni. Już dawno poszli spać, nie trać czasu, gasz. Co ci noc może dać? To coś dudni w głowie. Od dłuższego czasu niezaspokojony spokój. Wspomnij zasób, te chwile gnębią. Jak nader przeciwności, brak ostrości. Zdjęcia, listy, cały świat przywołują obrazy. Ich postać bez wad wciąż czekam. Karmy chwilę wspomnieniami, pewnie pomyślałbyś, że ktoś mnie strasznie zranił, że na twarz bez wyrazu wyciosana w kamieniu. Bo dzień problemu gnębi, to gasną w okamieniu. Bo to chwila, to jest czas, który się zatrzymał, który wrzyna się głęboko jak pazury, jak lina. I nie sprawia mi bólu, bo to już było dawno. Nawet zastanawiam się, czy to jeszcze jest prawdą. Czas na powrót, spać już czas, późno już, lecę wcześnie na to, by rozmuchiwać kurz. Jest już późno i światła już gasną. Usłysz wokoło, zasnęło miasto, świat śpi i światła już zgasły. Teraz świecą gwiazdy zamiast niej. Jest już późno i światła już gasną.